वही डैनी वंदना से बात करता हुआ एक तरफ चला गया। शिवाय, दिव्यांश, हर्षवर्धन और अभिमान अनिरुद्ध के पास आए। शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शिवांगी के बड़े पापा, मतलब मेरे चाचू। अनिरुद्ध बोला, आपके चाचू तो काफी यंग है। हर्षवर्धन ने कहा, हाँ यंग तो होऊंगा ही, तुम्हारी बड़ी माँ मुझे हेल्दी फूड जो इतना खिलाती है। शिवाय ने फिर अभिमान की तरफ इशारा किया, ये अभिमान तुम्हारा साला और मेरा बेटा। अनिरुद्ध ने अभिमान को देखा तो अभिमान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने भी दो कदम आगे बढ़ाकर अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध को फिर से एक मीठा सा एहसास हुआ, वो बोला, अब मेरे दोस्त थे। अभिमान थोड़ा सा दूर हुआ और उसने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, हम कभी दोस्त नहीं हुए, दुश्मन थे और मेरे साइड से ज्यादा दुश्मनी थी, तुम तो फिर भी बहुत अच्छे थे, और जब हमारे बीच थोड़ी दोस्ती हुई तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। शिवाय बोला, बस बस ये सारी बातें मत करो, उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। अभिमान चुप हो गया। तभी शिवाय का फोन रिंग हुआ। शिवाय ने फोन निकालकर देखा तो एक अननोन नंबर था। शिवाय ने फोन रिसीव किया लेकिन गलती से उसकी उंगली लाउड स्पीकर पर लग गई और तभी सामने से आवाज आई, ओ शिवाय रघुवंशी, मैं अन्ना, याद है कि भूल गया। अन्ना की आवाज सुनकर सब एक घेरा बनाकर उस फोन की तरफ देखने लगे। शिवाय ने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, अन्ना तुझे कैसे बोल सकते हैं, अभी तो 6 घंटे भी नहीं हुए तुझे अनाथ आश्रम से गए हुए। अन्ना बोला, ठीक कहा तुमने, और मुझे भूलना भी मत, याद है ना 5 बजे काली पहाड़ी। शिवाय ने दिव्यांश को गुस्से में देखा और नामे गर्दन हिलाए जैसे कहना चाहता हो इसे मना कर दे। दिव्यांश बोला, हम तेरे बाप के नौकर हैं, जो तू हमें काली पहाड़ी पर बुलाएगा और हम आ जाएंगे। ये सुनकर अन्ना जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी सुनकर सब के सब हैरानी से फोन को देख रहे थे। वहीं शिवाय और डैनी को तो गुस्सा आ रहा था। इतने में अन्ना बोला, तुम मेरे बाप के नौकर नहीं हो, लेकिन डरपोक तो हो ना, देखो कैसे डर गए ना, इसीलिए काली पहाड़ी नहीं आ रहे। मुझे गलती हो गई कि मैंने तुम लोगों को काली पहाड़ी आने के लिए कहा। अरे तुम्हें तो वहीं काट कर अनाथ आश्रम के गार्डन में दबा देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम लोग 5 बजे काली पहाड़ी पर नहीं आए तो कल सुबह 5 बजे मैं अनाथ आश्रम आऊंगा और सबको काट कर वहीं गार्डन में दबा दूंगा, और फिर अनाथ आश्रम को खाली भी करवाऊंगा और उस जमीन पर कब्जा भी करूंगा, और देखता हूँ तू क्या उखाड़ता है मेरा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। दिव्यांश बोला, ज्यादा जोर से मत हंस, हार्ट के पेशेंट है हम लोग। अबे तू तो हट्टा कट्टा सांड है और हम फैमिली वाले बंदे। ये सुनकर अन्ना हंस हंस कर बोला, तो फिर मान गया ना तू कि डर गया, और जो डर गया अन्ना के सामने मर गया। अगर तुम लोग नहीं आए तो मैं आऊंगा, याद रखना, काट डालूंगा। इतना कहकर अन्ना ने फोन काट दिया और शिवाय ने फोन करते ही कहा, काट डालूंगा और फोन ही काट दिया। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखा और बोला, कुत्ते सब तेरी वजह से हुआ है। शिवाय बोला, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उनके लंबे लंबे हथियार देखकर मुझे 1 सेकंड के लिए घबराहट हो गई और मैं कोई गन भी नहीं लेकर आया। इतना कहकर उसने हर्षवर्धन को देखा और बोला, चाचू कोई गन लेकर आया हो? हर्षवर्धन ने भी नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने हाथ बांध कर कहा, तो क्या यहाँ पर फैमिली ड्रामा देखने आए थे या डैनी और अनिरुद्ध को मिलते हुए देखना था? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अभिमान को देखकर कहा, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से एक गन बुक कर और डिलीवरी भी आज की, इनफैक्ट अभी के अभी होनी चाहिए। अभिमान हैरानी से शिवाय को देख रहा था। इतने में दिव्यांश बोला, सुना नहीं तेरे बाप ने क्या कहा, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से 2-3 गन बुक कर दे, 2-3 नहीं कम से कम 6 कर दे। अभिमान अब भी अपने पापा और चाचू को देख रहा था। अभिमान ने हैरानी से एक बार अनिरुद्ध को देखा और फिर हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन बोला, देख ले कैसे पागलों के बीच रहता हूँ मैं बचपन से लेकर अब तक, इन्होंने जो मेरा खून पिया है ना अभिमान, मैं ही जानता हूँ, सच कह रहा हूँ, इन्होंने जो मेरी बैंड बजाई है, अब इनसे कोई पूछे गधों से ऑनलाइन ऐप पर बंदूक मिलती है क्या? शिवाय ने दिव्यांश को देखा और दिव्यांश ने शिवाय को, और दोनों ने एक साथ कहा, नहीं मिलती, लेकिन हमने तो ऐड देखा था कि ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। हर्षवर्धन का मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार में दे मारे, लेकिन अगले ही पल उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वही अनिरुद्ध और अभिमान एक साथ हंसने लगे। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ इस अन्ना का क्या करना है? शिवाय ने डैनी की तरफ देखकर कहा, अब जो करेगा ये करेगा, हमारा काम था इसके बेटे को सही सलामत इस तक पहुंचाना, वो हमने पहुंचा दिया, अब डैनी जाने और डैनी जाने। इतना कहकर शिवाय तो जाकर सोफे पर बैठ गया और दिव्यांश भी एक चेयर खींचकर बैठ गया। वहीं शिवांगी हाथ बांधे एक बार शिवाय को देखती और एक बार दिव्यांश को और फिर बोली, अगर मेरे ससुराल वालों को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब हैरानी से शिवांगी को देख रहे थे और तभी शिवाय बोला, देखा चाचू, देखा आपने अपनी लाडली को, देखो ये अभी से अपने ससुराल वालों की साइड लेने लगी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डैनी बोला, तो तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अब अपने ससुराल वालों की साइड नहीं लेगी तो किसकी लेगी? तुम दोनों भाइयों की, जिन्हें इतना नहीं पता कि ऑनलाइन बंदूक नहीं मिलती। शिवाय गुस्से में बोला, तो जिस साइड पर मिलती है उस साइड से मंगा ले भाई, उनके हाथ में ये लंबे लंबे हथियार है, लड़ नहीं पाएंगे। गलती से भी गर्दन पर लग गया, बाजू पर लग गया तो सीधा कटकर पीस में तब्दील हो जाएगा। हथियार लेकर नहीं आए, चैलेंज और कर दिया उसको, पता नहीं हमारा क्या होगा। इतना कहकर शिवाय सीरियस मूड में चला गया। वही दिव्यांश बोला, जाना तो पड़ेगा क्योंकि अगर वो अनाथ आश्रम आ गया तो बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। शिवाय बोला, तो फिर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर मैं कटा पिटा आर्या के सामने गया तो वो मुझे बहुत मारेगी। दिव्यांश बोला, हाँ जैसे दृष्टि तो मुझे छोड़ देगी। शिवाय दिव्यांश को देख रहा था और दिव्यांश शिवाय को। शिवाय बोला, दिव्यांश जाना तो पड़ेगा क्योंकि अगर वो लोग यहाँ आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे एक बात बता, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से नहीं आएगी गन? दिव्यांश बोला, अरे भाई नहीं आएगी, और चलो मान भी लेते हैं कि आ गई तो यार 5-7 मिनट में कौन सा एप्लीकेशन डिलीवरी देगा। शिवाय बोला, यार अगर गन ऑनलाइन नहीं आती ना तो हम अपना खुद का एक एप्लीकेशन निकालेंगे जहां गन की डिलीवरी करेंगे। इतना कहकर दोनों भाइयों ने अभिमान की ओर देखा तो अभिमान ने चिढ़ते हुए हर्षवर्धन को देखकर कहा, हाय सल्यूट यू बड़े पापा कि आप इन लोगों के साथ रहे हो। शिवाय बोला, ज्यादा बन मत, हमें सच में नहीं पता था कि इस साइट में क्या क्या मंगवाया जाता है और क्या क्या नहीं, वरना मैं तो मिसाइल मंगवा लेता और सीधा अन्ना को उड़ा ही देता। खैर छोड़ो, चलो चलना तो पड़ेगा। इतना कहकर उसने डैनी को देखा और बोला, चले। डैनी ने अपनी बाजू फोल्ड की और बोला, हाँ चलते हैं, बता कर आते हैं कि कौन है हम। और तभी हर्षवर्धन बोला, जोश में होश से काम लो, ना हमारे यहाँ बॉडीगार्ड्स हैं ना हमारे यहाँ लिंक है, कुछ नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि जाएं तो हम शेर बनकर और पिटते हुए वापस आएं। शिवाय बोला, पिटकर वापस आएंगे तो यहाँ कौन सी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इन लोगों को हमारी भाषा नहीं आती, घर जाकर हम बताएंगे नहीं कि हम पिटकर आए हैं। इतना कहकर उन्होंने शिवांगी को देखा और बोला, तुम बताओ कि घर जाकर। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, वंदना मम्मी को बताऊंगी, आपकी छुमी को बताऊंगी, शिकंजी को भी बताऊंगी और तो और गिलहरी को भी बता दूंगी। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, ये तितली ज्यादा उड़ मत, पता है तेरा बुलेट वाला मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू ज्यादा उड़ेगी, समझी। हर्षवर्धन बोला, मजाक का वक्त नहीं है, जाना है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो ऐसे जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। शिवाय बोला, चाचू मैं दिव्यांश और डैनी हम तीनों ही जाएंगे, बाकी आप सब यहीं रहोगे। और दूसरी बात, आप अपनी सोर्स का इस्तेमाल करो और अनिरुद्ध को लेकर यहाँ से निकलो, हम इसे कब से चलने के लिए कह रहे हैं लेकिन ये जा ही नहीं रहा। और तभी अनिरुद्ध बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता न चल जाए कि मिस्टर नायडू का कत्ल किसने किया है, और वैसे भी मैं उनका अनाथ आश्रम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, मैं जाना ही नहीं चाहता। इतना कहकर उसने डैनी की तरफ देखा तो डैनी थोड़ा भावुक हुआ और बोला, अनिरुद्ध यहाँ हमारा परिवार नहीं है, राजस्थान में तुम्हारा परिवार है। अनिरुद्ध बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं मान लेता हूँ आप सब मेरे परिवार हो, तब भी इंसानियत के नाते मुझे यहाँ रहना है। ये सुनते ही दिव्यांश और शिवाय ने अपनी हथेली माथे पर मार ली, चटाक की आवाज हुई तो हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों की अलग ही प्रॉब्लम है। दिव्यांश बोला, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ बहस ही करते रहेंगे और 5 बजे वो अपने गुंडे लेकर यहाँ पहुँच जाएगा, चल शिवाय। शिवाय बोला, हाँ चलते हैं। इतना कहकर उसने डैनी की बाजू पकड़ी और वहां से खींचता हुआ बोला, हम तो डूबेंगे समझी, तुम्हें भी ले डूबेंगे, चलो अकेला पिटकर नहीं आऊंगा, तुझे भी पिटवाऊंगा और फिर जाकर अपनी समधन से कहूंगा कि अब इस टूटे फूटे को लेकर गोवा चली जा। डैनी ने आंखें छोटी की और शिवाय को देखकर बोला, तुझे लगता है मैं पिटूंगा, तुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, नहीं तू बूढ़ा कहाँ हुआ है, तुझे तो अमरता का वरदान प्राप्त है, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर गाथा सुनाई थी तो उन 2 कबूतरों के साथ तू भी तो था। डैनी गुस्से में बोला, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अमर हूँ, मैंने कहा कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ। शिवाय बोला, चुप कर, तुझसे कौन बहस करे, यहाँ वैसे ही लगे पड़े, ऊपर से तू बहस कर रहा है। डैनी ने गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय बोला, चल चल जल्दी चल, इतना कहकर वो उसे बाहर लेकर आ गया। पीछे पीछे अभिमान भी आया और बोला, पापा मैं भी चलूंगा। शिवाय ने पलटकर अभिमान को देखा और बोला, तू नहीं आएगा, तू शिवांगी का, अनिरुद्ध का और अपने बड़े पापा का ध्यान रखेगा। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, नहीं मैं भी जाऊंगा, मतलब मैं भी जाऊंगा, अगर आपको कुछ हो गया तो माँ तो मुझे जान से मार देगी ना। शिवा ने अपना सिर खुजाया और बोला, ये तो है, सास बहू एक साथ विधवा हो जाएंगी, ठीक है तू भी चल। इतना कहकर उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया। इतने में हर्षवर्धन बोला, मैं भी जाऊंगा। दिव्यांश ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, तो फिर एक काम करते हैं, आप ही चले जाओ, मैं और शिवाय नहीं जाते, हमारा नाम ले लेना अन्ना आपको पहचान लेगा। शिवाय ने 90 डिग्री में एक मुंडी घुमाकर दिव्यांश को देखा और बोला, भाई चाचू को कुछ हो गया ना, चाची रो रो के सैलाब ले आएगी और हमारा राजस्थान में जितना भी मरुस्थल है ना वो सारा हरियाली में बदल जाएगा। हर्षवर्धन बोला, बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना मैं भी चलूंगा, एक से भले दो। शिवाय बोला, एक से भले दो नहीं, एक से भले हम पांच हो गए। और तभी अनिरुद्ध ने कहा, मैं भी चलूंगा। ये सुनकर पांचों ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और एक साथ नामे गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़ लिया और बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं है, अगर मैं मान लूं कि आप लोग अजनबी हो तब भी आप मेरे लिए इतना रिस्क उठा रहे हो और मैं यहाँ कायर की तरह बैठा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शिवाय बोला, भाई गाड़ी में जगह भी तो होनी चाहिए। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय के सीने पर पंच मारा, जैसे कहना चाहता हो कि ये नहीं जाएगा। क्या अनिरुद्ध इन सबके साथ जाएगा? क्या शिवाय उसको साथ चलने की परमिशन देगा?